agir, c'est argi, la lumière. Et donc voilà, il y a le phare et on est dans une trainière. Agir en anagrama argi da, argia, itxas argia. Traineru batean gaude, beste bi zerrendetako kideekin batera eta denek zentzu berean arraun eginen dugu. Banaketaren denbora pasatua da eta nere eginkizuna da lana denek elgarrekin egitea lortzea, hiru taldeak elgarrekin lanean ezartzea. Et de réussir à fédérer ces trois groupes en fait. Voilà. Nahi nuke alaike izbat erana. Azken aste hortan izan diren alaikea gu egindugu kampaina bat zinez errespetuz betea. Ez dut erranen besteen ganik gauza bera izan dela. Izaite landa kontra programa batzuetan, manan programan egoiten da. Izan dira beste gauza batzu erranak izan direnak. Gero entzuten dugulaik berdugula denak lanian izan, manalera batzo, edo eginbide batzo ez direnak egin behar. Eta hor badira, zomi gauza egin direnak. Kampaina batetan gukazteko ez dituko kusi nahi. Bien ganik, gehenik agiren ganik, trakta batzo, zuzenduak, ene burian gainean, edo batzo. Erran ezake dira oita amak, edo urte entzuten zirenak, eta bon, iduriz, ala. Balidu beti gauza horien egitea. Ordean biziki eder da irratietan eta erraitea nahi dugu lanian izan, madan lanian hartzeko badira manera batzu ere ez direna onargarriak. Bon, gero hori ikusiko dugu ondoko egunetan. Meguk hasteko sigituko dugu beti baiko gizaitez, bai gure proposamenetan eta gure erabakietan. Ez gira oposizio oso batetan egonen, hori segur dena, ez dugu sekulan hori egina beste garaietan, eta guai talde berri horrekin, hortan segituko dugu. Estof, egun bozeko deskarta, mentura, zoino min gehiago iten du, kakotxen artean? Ba, min ez dakit, manana, guk zinez baikor kusten dugu, aipatu dugu hor taldean, zinez, senperen badu hori eta hamar urte, ber politiko taldetan beti inberian egoiten direla, eta hori puskat muiazi dugu. Eta gursen hitzen duguna muiazi dugu gazten arloan. Ordean, nahi dugu hortan segitu eta uste dut bideonean girela. Eta bon, mesoa pasa haziko dugu, lanian haiko gira, ez da problemaik, errian haik gira zer nagisaz implikatoa gira. Ordean segituko gauza hortan. Erran ginen ginuke ikusiz ganden igandian nola pasatu dela baginakiela ez zela erresa izanen. Astean zehar haitu gira lanean jenden motivapenari buruz, baina negia da hirugarren arribatuz askok pentsatzeo eta ikusi dutela nola egin behartzen lehemisikoa iren eta biharrenaren artean. Eta bara, guk ez dugula daraman dugun lanari buruz ekarpenik ez dela izan, baina nola da, baina jokoa da, oman ala. Nik jana nuen engei amendua burura ino segituko nuela, hortan naiz, eta ara, onartzen dut emaitza, ez da arazorik. Guk badugu lan bat eramana izan dena guai arte, ikusi beharko da guai lan hori segitzeko maia ekin diren edo bertze proiektu batzueri lotuko diren. Hoi guaitan gira, ikusi behar da berak tokien emanen duten lan hori zertan den eta hor entzun dut ideia badola segitzeko eta baina bon, ikusi beharko da lehentasuna nun finkatzen duzten.